Mire kibontani a borítékot. Sikerült. Az újságíró kategóriában a Volt Folio média díjat kapja Déri Zsolt. Tényleg, ezt most jól számolták össze. Igazából csak szeretném mindenkinek megköszönni, aki zenével foglalkozik, csinálja, ír róla, és főleg azoknak, akik olvassák, tehát ez közönségszavazás azért. Engem úgy szoktak fúrni, hogy nem közönségbarát az, amit olvasok, de hogyha ez közönségszavazás volt, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nincsen probléma. Nagyon szépen köszönöm a díjat. Hogy a nyilatkozata mennyire volt közönségbarát, ezt döntsétek el ti otthon. Azt hiszem, hogy most majd a szörp zenekar fog következni, két éve ebben a formációban Kuka elolvassa a legépelt oldalról. Most következik itt a színpadon, megédesítik az esténket. Következzen a szörp! Na így van, most bejött egy, nem is tudom, hogy nevezik ezeket a fiúkat, Ernyő, akik itt segítik a színpad átrendezését. Technikus kollégáknak hívják esetleg. Hogy mondod? Nem értem, mit mondasz. A lényeg az, hogy elvitték a pulpitust, és a színpadon a szörp zenekar iszonyatosan sokan vannak. Nagyon hangos a zene, és ahogy nézem a közönséget, senki nem állt fel, még ebben a pillanatban nem táncolnak, de a fejük már igen ütemesen elkezdett mozogni. Azt hiszem, hogy élőben zenélnek, így van, élőben zenélnek. Hallgassunk bele egy kicsit, hogy a Váci lány hogyan is énekli ezeket a gyönyörű jazz standardeket. Ahogy elnézem, 2, 4, 6, 8, 9-en vannak a színpadon, a lányzó énekel, szaxofon, trombita, billentyű, dob, gitár, minden, amit akartok, arra nem látjátok egyébként, Váci Eszter nagyon szépen felöltözött az alkalomra. Igen. Don't worry about the world outside. Leave all your fears. a rádiadók között. Kuka MC. És hogy hívják a csajt? Hogy hívják? Angéla, persze, hogy Angéla. Fordulj meg, fordulj meg. Valószínűleg az egész közönség egyébként arra vágyik, hogy Angéla forduljon meg, hogy meg tudjuk nézni, hogy a segge is olyan kövére, mint a combjai. Egyébként a combjain aranyosan elhelyezett kis flittereket ő, és körülbelül akkora térde van, mint egy korai kézigránát, ami még az első világháborúban volt, ami dunsztos üvegre szerelt nyelekkel. Rádió kategória. Meg vagyok őrülve, fölveszek egy fülest. Meg 4 Budapest és 1 ország. Danubius Rádió, Szever Pál. Jaj, de izgulok. Annak a rádiónak a programigazgatója, amelyik az ország legnagyobb és legrégebbi kereskedelmi rádiója. Jó, következő. Ugorjunk. Igen. Ez yes. 2000 július 1-én. Pálin Krisztus Robert. Jól működik. Szeretik a hallgatók. Baland Rádió. Van az Este Fel, meg az összes többi. Nem Habzsi-Döbzsi Juhéi Rádió. Nálunk csak jó zenék vannak. Szar zenék nincsenek. Jó estét kívánok, Várkonyi Attila vagyok, a Juventus Rádió yes, munkatársa. DJ Dominik. Mi honosítottuk meg a Music Radio elnevezést, ami arra utalt, hogy először ebben a rádióban volt tematikusan szerkesztett muzsika. Megpróbálunk minél több jó zenét tényleg játszani. Tényleg kevesebben kezdett el dobogni a szívem. Tényleg izgulom. Ahol egy kicsit megpróbálunk értelmet adni a gondolatoknak. És a jó, magam László G. Gerzson volnék, a rádió egy programigazgatója. Rádió 1-ről röviden annyit kell tudni, hogy egy zenei rádió. A nap 24 órájából több mint 90%-ban csak zene. Elsősorban az aktuális és a legfrissebb mai slágerek szólnak. És a sziasztok, én Gubcsó Balázs vagyok, a Roxy ügyvezetője. A Roxy bakelitet mutatott. Nagyon örülünk, hogy a Roxy Rádió és a ma legjobb sláger is bejutott a szavazottak közé a Volt Folyó Fesztiválon. Gubcsó profi. Hú. Szerinted ki nyer, Mono? Mi? Szerintem a Roxy. Azt mondod, hogy a Roxy. Aha. Én azt akarom, hogy mindjárt a jön. Díjátadására pedig egy zenész barátot szólítanék be, aki mostanában leginkább a rádiókkal barátkozik. Jöjjön a rádióbarát Cutor Zoltán, a Nyers zenekar szövegírója, énekese. Cutor Zoli. Kuka MC-nek zenész barátai vannak. Köszi csajok, meg srácok. Remélem, hogy valamikor én is büszke lehetek majd arra, hogy az első ilyen díjat én adtam át. Ne dumáljam, mondjad meg, nyisd ki azt a borítékot. Sokkal jobban izgulok, mint bármikor. És nem nyitja. Eddig. Mindjárt kiderül. Hát a 60-as, 70-es éveiben járó publikum kevésbé hallgatja ezt a rádiót. Este Fel. De jó. Nagyon-nagyon jó. Hol van? Na ki veszi át a díjat? Ki veszi át a díjat? Hát gondolom a főszer. Kálinkászics Robert. A főszernek kell átvenni a díjat. És nem jön elő sehonnan. Mindenki a közönség föláll. Lenti. Igen, valahol itt van a Kálinkászics Robert. A főszernek kell menni. És húzza a közönséget, Kuka MC. Köszönjük szépen. Ez valami. És Pálinkás Szűcs Robert helyett Galamb veszi át a díjat. A Galamb jó van. Galamb átveszi. Jó van. Skacok, nyertünk. Mi lettünk a legjobb rádió? Na, hallgassuk Galambot. Galamb vagyok az Este Femtől, bár nem vagyok feljogosítva arra, hogy átvegyem ezt a díjat, de azt hiszem minden munkatársam nevében, aki nemrég kezdte ezt a műfajt, aki új műsorvezető, aki új szerkesztő, és akik kigondolták ezt az egész rádiót az Est és Supermannel az élen, mindenkivel együtt. Nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy ez így marad a továbbiakban is. Galamb izgult. Köszönjük. Izgult, de nagyon, nagyon jól mondta. Hát ez tök jó, már érdemes volt lejönni. Igen. Hát, nyertünk. Nem. Megpróbáljuk előkeríteni Pálinkást. A visszaérkezett szakmai szavazatok alapján úgy tűnt, hogy a zenei tévés műsorokban van a legnagyobb hiány, és ez a hiány azért borzasztó, hiszen az új hazai zenei előadók legfrissebb klipjeiket, esetlegesen a saját bemutatkozásukat az ilyenfajta műsorokban ejthetnék meg. Nézzük a jelölteket. Jaj, nyertünk. Na most komolyan. Hú. Van nekünk? Leülök. Nyertünk. Vannak elvi okai annak, Ernyő, hogy lehúzd a zenei tévéket? 72 óra. Nincs, nem? Hát, öregem, nyertünk. Nyertünk. Hát igen, ez tök jó, mert az volt, hogy a Punk Snow Dead Mickey kint cigizik. És nem tudja még, hogy nyertünk. Mi ketten a Monóval ugye benn vagyunk, de Galamb. Galamb meg jól helyezkedett. Jól helyezkedett, Galamb jó volt, helyen volt és bevállalta, de jól beszélt. De egyre jobban vitál Robertesen suttogok itt, nem? De komolyan, egy kicsit olyan. Gyula Futert megkérjük, hogy keríts elő pálinkás szűcs Robertet, még mielőtt bárki más elárulná neki, hogy mi nyertünk. Lehet, hogy fönn trimbulázik valakivel az első emeletet. Nem hiszem, mi meg nem közben hiszem, nyertünk. És közben bejött Galamb. Bejött Galamb. És itt van a díj a kezében. Itt van a vasökör. Ez egy Magnó Kazetta rádióadó. Volt Folio Media ID 2001, és van neki szarva. Így győztünk. Igen, és mi van beleírva? Nézzük. Est FM. A rádió kategória. Kategóriában a Volt Folio Media díjat kapja az Est FM. Zoli, gratulálok. Itt köszönjük. Zoli. Látod, milyen jól, jól adtál a díjat? Itt van Cutor Zoli, a nyersből. Zoli, mindjárt kapsz egy felhallgatót, és készül veled az interjú. Egyelőre ignoráljuk a televíziók, a zenei televíziók versenyét, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi nyertünk, és Galambát is vette a díjat. És ezek után is csak azzal leszünk elfoglalva, hogy mi nyertünk, bár még egy kategóriában nyerhetünk, ugye a legjobb férfi műsorvezető. A Galamb és Superman. Én úgy tudom, hogy Superman azt nyilatkozta, hogy ő nem szeretne a Jágsó úrral egy kategóriában lenni. Úgyhogy... De ezt csak másodikra nyilatkoztam, mert először nem mondták meg, hogy mi ez az egész. Tudtad, Mono? Nem tudtam. Hát ez hogy lehet, hogy nem mondták. Először azt mondták, hogy mondjak valami vicceset. Az egy kicsit kényszeredetre sikerült szerintem. És akkor utána mondtam, hogy vegyük rá. És de... azt fogják ráadni, ami jó, adjunk ennyit az én identitásomnak, jó? Jaj, hát nagyon jó. Győztünk. Ez mi? Hogy győztünk? Mondtam. Igen. Galamb mondta. Na jó, hát kedves hallgatók. Meg, hogy... De természetesen itt is csak egyikük kaphatja meg a díjat. Tehát a legjobb zenei tévéműsor díját átadja Szabó László, az Ifjúság és Sportminisztérium helyettes államtitkára. Galamb, figyelj, hogyha te nyernél, akkor menjél már föl, légy szíves, és nézd már meg hátulról Angélát. Hogy ez tanga? Feltétlenül csak sajnos a másik irányba vezetik ki az embert, hogyha megpróbálok majd a színpad mögött kerülni. De hát te Galamb, te este fönös műsorvezető vagy, és természetes, hogyha téged jobbra vezetnek, akkor balra mész, nem? Nem, nem ez a lényeg. Kategóriában a Volt Folio Media díj Izé Filippel. Izé Filippel, és itt van Filip egyébként, aki most valószínű, hogy nagyon szépen felöltözött, mint mindig. Igen. És nagyon szép kerek mondatokban fogja megköszönni. Én örülök neki. Filip a legprofibb. Még egy kicsit furcsa cipője van. Nem öltözött annyira ki. Bőrkabát, póló, farmer. Hát köszönöm szépen mindenkinek, a szakmának is, meg persze azoknak is, akik nézik ezt a műsort minden hétköznap. Én most már csak Angélát akarnám hátulról megnézni, illetve lehet, leközvetíteni. Lehet, hogy rákerülsz a színpadra, és akkor majd megnézhetem. Kizártnak tartom. Először álltam kamera előtt, és az életem első díja, és tényleg nagyon örülök neki. És gondolom, így van ezzel a stáb is, az a stáb, amelyel évek óta együtt győztünk dolgozom. Győztünk, Ernyő. Tessék, itt a díj egy kicsit, tartsd, mert bazi nehéz. Köszönöm szépen Lengyel Attilának, Varga Miklósnak, Fekete Kszéniának, Mán Zsuzsának, Oszkárnak természetesen, és Szarvas Oszkár. Lacinak, akikkel évek óta együtt dolgozom. Oszkár az, aki a Z-Pluszban segíti a Filip műsorát, ő az, aki mindig betelefonál. Kérdezni mindig nagyon-nagyon frappásokat, és nagyon zavarba keltő kérdéseket. Igen. Emberekkel, mert az nagyon jó dolog, lám megéri. Köszönöm szépen.